Bueno, pois, Xulio, vámonos ir a Navia de Suarna, que nos acaba de chegar un paquete de chourizo e androlla. Bueno, hai que dar as grazas a Carmen. Carmen Sánchez, moitas grazas, moi boas tardes, benvida. Hola, moi boas tardes, aquí desde Navia, moi boas. Moi ben, graciña. Pois aquí desde San Boi, que, como digo eu, somos os galegos do Mediterráneo, pero neste caso estamos en San Boi. Muy bien. Muy bien. Bueno, celebrando estos 40 años de radio aquí en San Boi. Pues enhorabuena. Muchas gracias. A miña enhorabuena. Muchas gracias por a tu participación y colaboración con esos embutidos que nos acabas de enviar, que para nos unha ledicia, os nosos ointes e os nosos seguidores seguro que estarán encantados pois de participar connosco pois celebrando contigo estes 40 anos, tanto de Radio San Boi como de Asociación Rosalía de Castro de Cornella. Sí. De verdade que é un honor, unha honra terte como colaboradora, Carmen. Pois moi ben, pois eu encantada de poder colaborar con vosotros, de novo, enhorabuena, por eses 40 anos. Embutidos Suarna, Navia de Subano, Suarna. Embutidos sí. Suarna, non? Embutidos Suarna, sí. Bueno, embutidos Suarna. Que, por certo, estábamos buscando alguna página en Facebook, en página web, non atopamos esa página. Pois, sí. A ver. Témola, non a teño moi renovada ni moi ben, pero si sí, hai a página. Bueno. Sí, sí. Pois eso, que compre dicir yo nosos ointes que se metan nesa página por si acaso queren mercar algún dos produtos que vos facedes con tanto agarimo, non? Sí, hai ou na página ou tamén incluso nas tiendas que hai todas aí en Barcelona, en Cataluña. Claro sí. Que sí. Bueno, sí. En todas as tiendas de produtos galegos que sempre, bueno, se moi ben, colaboraron moito con nós, é moitísima aceptación que tiveron. Que en Galicia vendes un 60%, pero un 30% ven a Barcelona. Sí, a verdade é que sí. Ya desde que empezamos, a verdade é que desde que empezamos empezamos a vender moito aí a Barcelona. Uh-huh. Aquí, bueno, é verdade que a xente dos Ancares emigrou toda aí a... Claro. A Barcelona, sí, bueno, tuvieron muchísima aceptación, ya desde el primer año que empezamos. Sí. ¿Cuántos años levades vosotros, Xaca? Pues levamos oficialmente 20, después trabajábamos 2 años antes, pero sí, 20 bueno. años. Hicimos 20 años que a fábrica, sí. Bueno, sí, pues sí. Trabajando, hay que botar esos 22 años también, que también se trabajó. Tamén, é moito, ademais, moito. Trabajamos moito, pues moito, moito, moito. Levo sí, dúas décadas promocionando os produtos da montaña e, ademais, sí. ese grande traballo que ademais, está moi recoñecido no mundo enteiro, que é Androlla, non? Sí. Adiante, sí. Adiante, embutidos, Suarna. Parabéns. De verdade que... En Viana do Bolo tamén se fai a feira de Androlla, ¿verdad, Xulio? Sí, pero esta de Suarna é diferente. Bueno, son diferentes de un sitio a outro. Sí. Aquí é con hueso. Sí. Aquí facemos a Androlla con hueso, a costilla con hueso e uns poquinhos de coiros. Sí. E adobado con sal, pimentón e allo, nada máis. Sí. No Progreso... En tripa natural. Sí, no Progreso fixeron hai pouco, no mes pasado, me parece que no mes de agosto, fixeron unha reportaxe que sí. Falaba de vosoutros, Mari Carmen Sánchez, sí. con a luz dos produtos que comercializades. Se sí. Si falamos de todo ese traballo, ¿cuál é o que máis cariño detendes? Bueno, pues para mí sigue siendo Androlla, porque nos empezamos ca fábrica pola Androlla, que había cesta de Androlla e non había Androllas para comercializar. Mm. E foi cando se nos ocurriu a facer unhas poucas para poder vendelas na feira. Mm. Bueno, foi o que nos tirou, porque nos tiñamos la tienda e, bueno, e non tiñamos. E, bueno, decidimos facer la fábrica e foi pola Androlla, por eso lle teño un cariño moi especial. Androlla, bueno, sí, é un produto que seguramente o mellor se non o fixéramos nós, o habría alguén que o fixera, pero bueno, sí. Que se tería no olvido, cando empezara, se acabaran as matanzas, sí. Porque é un embutido moi típico daqui, moi local. Sí, moi local. E hoxe, pois, véndese pois, en moitos sitios, sí, vendeuse sí. O mercado en moitos sitios. Sí. Temos que pensar que cando se come ou un chourizo, aí de embutido Suarna, ou Androlla, estamos comendo un anaquiño dos Ancares. Claro. Pues sí, a verdad que sí. O sello, Ese sello dos Ancares é o sello que otorga prestixio a eses embutidos. Que pero por certo, a Mari Carmen non é de Navia, non? Ela me parece que é procedente de Baralla, pero unha barallense que sí. Presume de ser naviesa tamén, non? Sempre. Eu nací en Baralla, pero, bueno, como xa dixen máis dunha ocasión, síntome de Navia, e levo a Navia comigo, a todos os lados. Claro. 30 anos vivindo aí, os claro. Os embutidos, e de paso vendo Navia, vendo a comarca, e, bueno, animo sí, a todo o mundo a que veña aquí. Sí, que merece a pena. Oye, por que si, cando se fai o... que se prepara nosotros, non sei se aí en Navia se dice, pero na miña casa dicíamos mondongo, non? Cando se preparaba no canizo, sí. As androllas, os chorizos colgados ali, e facendo o lume, pero dicen que o mellor que hai é leña de carballo. Pois sí, ajá. Nos afumamos sempre con leña de carballo, a máis dunha finca nosa tamén, é todo da casa. Sí. E afumamos con leña de carballo, non lle botamos ni laurel ni nada, hai sitios que sí, que queiman algo de laurel. Sí. De orégano, pero non só leña de carballo, leña sí. Seca que faga o seu fume ya. Sí, pero porque... si facémolo como se fixo sempre. Sí, sí, sí. Temos o propio fumeiro. Sí. Porque eu vexo que tedes aí pois un montón de lei, pero toda de carballo e preto a empresa. Sí. Temos-la ali fora que seca un pouco. Claro. Agora, quando veña o inverno, metemos-la pa dentro. Bueno, claro. Habrá que meter algunha dentro para que... Pero despois a outra que se lle pon... Que se... Aunque sea un pouquinho mollada, tamén fai un pouquinho máis de fume, non? Sí, bueno, claro. Hai que mezclarla. Non se pode dar moito calor. No, claro, claro. Se non secase moito. Claro, justo solo. Ten que haber o intermedio. Sí, señor. Dicías, no, dicías, mamín, en privado, que tiñas fillas aquí en Barcelona. Sí. Ajá. Ello, tres e dúas foron decidiron marcharse para aí, encontrar un traballo en Barcelona e están encantadísimas. A verdade é que están moi orgullosa de que tamén hombre, en que traballan, se pode saber. Sí. Alba Mayor é ingeniera industrial e traballa ali en Bunge, no puerto, nunha fábrica grande que hai de graus de soja. Sí. Está moi ben, encantadísima. Belén, fixo ingeniería de camiños, se traballa para Inditex. Sí, sí. En Tordera. En Tordera. Moi buenos traballos, sí. Sí, sí, sí. Home, claro, no, pues, é que onte mesmo eu estaba comprando nun mercado e dixo-me unha señora, hostia, de Navia. Bueno, unha de mediana edad, e digo-lle, pois sí, eu son de Navia, claro. Dicía que vostede, cando ten meus pais, empezou a falar. Digo, pero claro, variaba. Bueno. Eses 30 anos que levan Navia a danlle para poder dicir que presume dos Ancares de Naviega. Presume de Naviega. Que, por certo, que, bueno, eses embutidos que nos acabas de enviar para celebrar con todos os nosos ointes van a ser moi celebrados, de verdade que sí. Sí, todos os nosos ointes xa saben que poden enviarnos un WhatsApp ou podenos enviar un correo ou meterse no Facebook celebrar connosco. Vai por diante outra vez o noso agradecemento, Mari Carmen, posto que, bueno, sempre que vos chamamos, sempre estades nos recibides moi amablemente bueno, por, no inverno ou nos carnavales, non? Sí. Que cando se celebra a festa da Androlla, sempre nos recibes moi amablemente nos informas. Sí, son nos informas moi moi detalladamente. Que pois, ademais, hai unha cousa moi boa. Fíxate tú, teñen os carballos ali ao lado, pero é que pasa o río Navia, pasa pola beira. Nada máis hai unha estrada que pasa polo medio. E entonces ainda casa se pode beber auga ali, casi. Que agora xa, en fin... Según que cousas, pois, non se debe beber, pero bueno. Pero bueno, as androllas e os chorizos se van acompañados dun bon viño, aunque sea ali de... Un cocido, un cocido. Cortóxenos. Bueno, un cocido. Un cocidinho. Para eses embutidos, compre un cocido bon. Sí. A verdade é que... Bueno, por certo, tenemos que preguntarlle como se fai a androlla ben, como se pode disfrutar dela mellor. Vamos sí, a preguntarlle, a ver se si podemos comentar outra mesmo con ela. Como se nos cortou, pois... É que os nosos ointes saben deses produtos, digamos... embutidos que fai embutidos Suarna, a Mari Carmen Sánchez que leva, como dicimos, sí, 30 anos vivindo 30 xa anos xa vivindo ali, e uns poucos pois facendo androllas, traballando, porque aparte diso teñen unha tenda pois no centro da vila. Ah, sí, sí, que parece ser que é unha, sí, un supermercado, non? Sí, é como un supermercado. E ali pois podes atopar non solamente chorizos, sino outras cousas podes atopar facendo referencia á Navia ou aos Ancares. Tamén ela celebra 25 anos de existencia. Esta, sí. Digamos que Embutido de Suarna celebra 25 anos de existencia. Entonces ela quería facer unha festa, según teño entendido, ou así se publicou no Progreso. Pero parece que o deixará para máis adiante, posto que, bueno, claro, pues, con isto do coronavirus... Da pandemia tal, pois pues, non se permite tampouco... Non se permiten realizar moitas cousas. Está... Bueno, a verdade é que paga a pena falar con Mari Carmen para celebrar este traballo que por certo, este producto estrella que ela dixo, a androlla, e os salchichós, lomos, butelos, chourizos, todos produtos derivados do cerdo, non? Sí. Muy buenas, Carmen. Hola. Buenas. Marchou a luz e xa non tiña línea telefónica. Bueno, vai, hombre. Vaya, por Dios. Vaya. É o que pasa aquí na montaña, que se nos vai a luz de vez en cando. No, pero bueno, que ademais tendes un temporal agora, parece ser que... Sí, ainda non chegou, Menos ainda mal. Non chegou. Menos mal. Bueno, no. Eses embutidos artesanos galegos tamén están a celebrar, embutidos de Suarna están a celebrar 25 anos. Polo tanto, tenemos que felicitarte tamén. Claro. Bueno, esperemos, cando chegue o momento, faremos unha gran festa. Moi ben. Que que isto pasara, esta pandemia, e que faremos unha gran festa, como no, para disfrutar cos amigos, cos clientes e con todos os que queirades acercarvos aquí a Navia. Moitas gracias, Mari Carmen, moitas gracias por o convite. Por certo, os nosos ointes saben de ese embutido que nos acaban de dizer, pero non saben como preparar ben unha androia, por exemplo. Non dilles, polo menos, unha recetinha máis ou menos sinxela. Pois é botalo en auga, é igual que estea fría que fervendo. No sí. Momento en que empece a ferver outra vez, hincha un poquín e pinchala, eu recomendo sempre pinchala cunha agulla de coser. Uh-huh. E non envolvela en nada, nin en bolsa, nin en nada. Ben, e baixar o lume moi pouquín. Sí. E en hora e media, dúas horas, está cocida. En esa auga aproveitala pois, para cocer a verdura, para cocer as patacas, para uh-huh. bueno, claro. Ou facer un bon caldo. Que é o que se fai aquí, aproveitar a auga de cocer a androlla para facer un caldo galego. Sí, señor. Unha oriña de cocido para poder despois disfrutar. Algo máis, unha hora e media, dúas horas, algo máis de unha hora. Ah, claro, porque... Dúas horas, porque... Sí. Porque é un condumio bastante grande, non? No, é bueno, leva os coiros que tamén teñen necesitan o seu tempo para pa cocer. Sí. Exactamente. Sí, vale. Sí. Pois... É con unhas patacas e unha verdura, xa está, non fai falta facer un gran cocido para comer unha androlla. Non, desde logo. Pois... Pois es... e para facer, para embutir, para facer unha androlla, en fin, a parte dos coiros, a costela e todo eso, quanto tempo ten que estar, pois, en adobo? Bueno, nos deixámolo en adobo dous días ou un día e medio. Uh-huh. Pero bueno, a tecnoloxía tamén nos permite que son máquinas que están facendo a vacío, sí. Entonces permiten embutir ao momento. Pero bueno, sempre deixamos un día ou dous. Uh-huh. Espois, bueno, a maquinaria antes embutías a mao, as primeiras que fixemos foron a mao, sí. Tanto cortalas como embutidas, e ora, pois mira, temos máquinas onde nos axuda a facer. Uh-huh. Pero bueno, atando a mao, Sí, uh-huh. sí. Temos a tecnología das máquinas, pero, bueno, sempre é un traballo manual. Sí. Sí. Vosotros o atado é a man, non? A man, sí. As tripas son naturales e todo. Sí, sí. Uh-huh. Todo produtos que teñen que ver con ese animal que de cortello tan importante que sí, o porco, non? Sí, o marisco, ¿no? Do cortello. Exactamente, que moita fame sacou. Sí, desde logo, moita. Exactamente. Sí, sí. E antes... bueno, facían os chorizos e pouco máis. Ya había o butelo. Bueno, a androlla tamén sempre a loubo. Sí. Nos facemos, sí, ahora, bueno, facemos a salchichón tamén, o lomo, que ten muchísima aceptación. Uh-huh. Bueno, e o salado. A verdad é que facemos un pouquín de todo e teñen uh-huh. muchísima aceptación. Sí, claro, a verdad claro. É que sí. Claro, que precisamente por eso nos convidamos a toda a xente que queiran achegarse a Navia Suarna, pois probar eses produtos artesáns tan, bueno, eso, que celebran nada menos que 25 anos. Sí. E especialidades en androlla que, bueno, por eso lle preguntamos como se facía. Por eso, sí. Mari Carmen, desfacémonos en louvanzas con respecto a ti, posto que sempre, como dixen antes, sempre nos recibes con moito agarimo, sempre nos informas moi detidamente con respecto á festa da androlla que se celebra polo entroido. Sí, señor. Pois moitísimas gracias a vosotros tamén por acordarvos de min, e bueno, enhorabuá outra vez por eses 40 anos. É que sigades así, é que sigamos, bueno, non sei quim, facendo produto para vosotros, e vosotros vide cando queirades, tedes aquí a vosa casa e o vosso pueblo, claro. Sí. O gallá sobre todo o meu povo, donde chorei por primeira vez. O gallá que acabemos pronto con este sí. mal vecho, pues damos sí. disfrutar non somente deses produtos, sino tamén do agarimo, da conversa distendida que sempre nos... será ben recibida por todos, non? Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. Mando vos un saludo muy grande y un abrazo, bueno, para todos, para miñas fillas en especial. Muy bien, estupendo. Da tua parte, bueno. Pues a tuas fillas también nosotros ya mandamos un abrazo, pues aunque uno no las coñezco, pero bueno. Xa. Muitísimas. Bueno, e tamén mandarei para o meu fillo, que teño aquí cerca, nunca lle mando, bueno, teño aquí en Meira. Bueno, vale. Muitísimas gracias. Veña, que a seguir tendo éxito, bueno, que todo continue con ben. Hasta outro momento, Mari bueno, Carmen. Bueno, pues muitísimas gracias a vosotros, cuando queirais, aquí estou. Moitas gracias. Vale, muitísimas gracias a vosotros. Hasta gracias, logo. Gracias. Despedímola con un poquinho de música. Vale, alá vamos.